AGD do zabudowy marki Whirlpool. W zestawie taniej do 99% ceny najtańszego produktu przy zakupie 5 produktów w zestawie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 20 lipca i 8. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. 5 osób w stanie krytycznym po wypadku busa na autostradzie A2 przed Świeckiem. Do zbadania uchylenia immunitetu Marcina Romanowskiego potrzebny formalny wniosek, odpowiada prokuraturze szef Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Plaże w Gdańsku otwarte, nie ma już zagrożenia po pożarze w Nowym Porcie. 9 osób trafiło do szpitali po wypadku busa na autostradzie A2 w kierunku Świecka w powiecie świebodzińskim. Auto wjechało w pojazd techniczny, który wskazywał zwężenie drogi. 5 osób jest w stanie krytycznym. Trwa walka o ich życie. Ucierpiało w sumie 9 osób, wszystkie jadące busem, mówi Polskiemu Radiu Marcin Żuciński z policji w Świebodzinie. Doszło do najechania przez kierującego busem, którym podróżowało 9 osób, na pojazd techniczny, który informował o zwężce związanej z prowadzonymi pracami remontowymi. Pojazd uległ wywróceniu, 9 osób trafiło do szpitala, 5 osób stan jest poważny, ciężki. A dwójka w kierunku Świecka jest zablokowana. Objazd poprowadzony został przez drogę krajową numer 92. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Szef Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zajmie się uchyleniem immunitetu Marcina Romanowskiego, gdy otrzyma formalny wniosek. Tak wynika, jak informuje PAP, z listu Theodorosa Roussopoulosa do prokuratora krajowego. To odpowiedź na środowy list Dariusza Korneluka, w którym prokuratura przedstawiła okoliczności sprawy, przedmiot postępowania i zarzuty, które chce byłemu wiceministrowi sprawiedliwości przedstawić. Śledczy doprecyzowali też, kiedy zarzucane Marcinowi Romanowskiemu zdarzenia miały miejsce i czy miały związek ze sprawowaniem przez posła mandatu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W związku z immunitetem zgromadzenia sąd we wtorek zdecydował o zwolnieniu z aresztu posła suwerennej Polski, którego prokuratura zatrzymała w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. W swoim liście Theodoros Roussopoulos podkreśla, że immunitet nie jest przywilejem, ale ma na celu zagwarantowanie poszanowania instytucji demokratycznych. Nikt nie może powoływać się na immunitet w celu popełnienia przestępstwa, ale też nikt nie może go zignorować, podkreślił szef Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dodał, że formalny wniosek o uchylenie immunitetu musi zostać złożony przez właściwy organ krajowy i wtedy będzie niezwłocznie rozpatrzony. Przyczyny globalnej awarii informatycznej już usunięte, choć jej skutki nadal mogą wpływać na działanie niektórych usług. Wczoraj przez błąd systemu Windows problemy miały banki, linie lotnicze, koleje, szpitale i supermarkety. W wielu krajach powodem awarii była aktualizacja oprogramowania. Z powodu awarii na całym świecie odwołano ponad 4000 lotów, czyli prawie 4% wszystkich zaplanowanych. Najwięcej samolotów uziemiono w Stanach Zjednoczonych. W Polsce odnotowano problemy z odprawą internetową. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił, że służby monitorują sytuację w kraju. Polskie służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo są w kontakcie z korporacją. W Polsce zgłoszenia dotyczące problemów z systemami Microsoftu pojawiają się, ale nie mają one wpływu na globalne funkcjonowanie infrastruktury w Polsce. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił z kolei, że oczekuje na najbliższym Komitecie Bezpieczeństwa raportu w tej sprawie. Polska jest cały czas w stanie wysokiej gotowości z uwagi na ataki w cyberprzestrzeni, z uwagi na wojnę hybrydową. Prowadzimy te działania cały czas, one są koordynowane. Pierwsze informacje o awarii zaczęły pojawiać się wczoraj około godziny 9 czasu obowiązującego w Polsce. Jolanta Trukowska, Polskie Radio. Polska dopuszcza możliwość dialogu z Białorusią, ale po spełnieniu przez Mińsk trzech warunków. Chodzi przede wszystkim o deeskalację kryzysu na granicy i zakończenie represji wobec opozycji, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Punkt pierwszy. Powinien być wydany Polsce zabójca polskiego żołnierza. Wiemy, co się stało i oczekujemy na działanie strony białoruskiej. Druga kwestia. Powinna być zmniejszona presja migracyjna na polską granicę, która, jak wszystko wskazuje, jest presją organizowaną. Punkt trzeci. Na Białorusi są niewinnie skazani ludzie, tacy jak Andrzej Poczobut, Aleś Białacki, którzy powinni wyjść z więzienia. To są warunki, czekamy na działania i wtedy możemy dyskutować na temat wzajemnych stosunków. Rzecznik MSZ był też pytany o groźby, jakie miał otrzymywać przebywający w Polsce jeden z głównych białoruskich opozycjonistów Paweł Łatuszka. Osoby, które są w jakiś sposób zagrożone, objęte są odpowiednimi procedurami, powiedział Paweł Wroński. Śledztwo w sprawie gruźb wszczęła prokuratura krajowa. Biała flaga znowu na kąpieliskach w Sopocie oraz Gdańsku, Brzeźnie i Jelitkowie. Po niedzielnym pożarze hali magazynowej w Nowym Porcie zagrożenia już nie ma, potwierdza sanepid. Wyniki pobranych próbek są dobre. Nie wykazały one przekroczeń norm sanitarnych w kąpieliskach zlokalizowanych od Brzeźna do Sopotu, zatem jak najbardziej jest nasza rekomendacja, żeby kąpieliska zostały otwarte. Utrzymamy monitoring badań w tych kąpieliskach do przyszłej środy. Mówi Anna Obuchowska, pomorska inspektor sanitarna. Pożar wybuchł w niedzielę po południu. Strażacy potrzebowali ponad 90 godzin, aby go ugasić. Władze portugańskie informują, że wszystkie składowane w hali towary były trzymane zgodnie z przepisami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Jest 8:05, sport w Trójce, Norbert Michalak. Zwycięstwo Jagiellonii Białystok w pierwszym meczu nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrzowie Polski pokonali Puszczę Niepołomice 2-0. Bramki dla gospodarzy zdobyli Portugalczyk Nene i Francuz Lamine Dani Fatiga. Trener zespołu z Białegostoku Adrian Siemieniec. W pierwszej połowie mieliśmy dużą kontrolę nad spotkaniem. Brakowało nam po prostu bramki. No cieszę się, że na ten bezpośredni wynik też mieli wpływ zmiennicy. To jest na pewno budujące. W drugim spotkaniu Śląsk Wrocław zremisował z Lechią Gdańsk 1-1. Wyrównującego gola dla gospodarzy strzelił w drugiej minucie doliczonego czasu gry Włoch Tommaso Guercio. Igrzyska olimpijskie w Paryżu coraz bliżej. Organizatorzy robią wszystko, żeby zdążyć na czas. Od kilku dni w wiosce olimpijskiej przybywa polska delegacja. Wczoraj do wioski w Saint-Denis dotarli kajakarze górscy i łuczniczka, a strzelcy udali się do innej wioski w pobliżu obiektu, na którym będą startować. Szef misji olimpijskiej reprezentacji Polski Szymon Majewski. No już jesteśmy praktycznie urządzeni. Zostało tam jeszcze ileś rzeczy do zrobienia, ale to będziemy przez te parę dni, które nam zostały do rozpoczęcia, systematycznie realizować. Witać nowe grupy. Większość ludzi ma akredytację i musi je po prostu uaktywnić i to tutaj się dzieje. Na razie rzeczywiście to jest dopiero drugi dzień otwarcia wioski dla sportowców, także tu nie ma jeszcze tylu ludzi, ale to każdego dnia jakoś tam się będzie zmieniać, będzie coraz więcej i mam nadzieję, że już po awarii systemu, ale to było wszędzie, będzie tylko lepiej. W niedzielę do wioski olimpijskiej dotrą kolejni polscy sportowcy, ale największe grupy przylecą z Warszawy w poniedziałek i we wtorek. Motor Lublin pokonał Włókniarza Częstochowa 48-42 w meczu 11. kolejki żużlowej Ekstraligi. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Bartosz Zmarzlik, zdobywca 12 punktów. W drugim meczu takim samym wynikiem Sparta Wrocław wygrała z Apatorem Toruń. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Dziś w Polsce najchłodniej nad morzem. Maksymalna temperatura wyniesie tam około 21-23 stopni Celsjusza. Wiatr będzie raczej słaby. W pozostałej części kraju temperatura od 24 stopni na obszarach podgórskich, przez około 27 w centrum i na wschodzie do 29-30 stopni Celsjusza na zachodzie. Zachmurzenie ma być małe, na południu kraju okresami umiarkowane. Jutro tych chmur może być odrobinę więcej, temperatura też będzie wyższa. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mówiłeś, że nie wierzysz w nic, a wierzysz w nas. Że zawsze jesteś pewien, zawsze jesteś za. A ja bez przerwy nie wiem, sprawdzam co i jak. Może się kocha tylko raz. Nie dzwoń jeszcze nowych, nie dawaj szans, nie pisz pierwszy co tam. Jak się masz dziś, już nie chcę słuchać, co jest nie tak, dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś co mogłeś dać, wpadam w pętlę przecież. Nie pierwszy raz ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. Jak się masz dziś, już nie chcę słuchać, co jest nie tak, dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś co mogłeś dać, wpadam w pętlę przecież. Nie pierwszy raz ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. Jest 8:18. Tu program trzeci Polskiego Radia. W niedzielę na Rynku Starego Miasta w Warszawie zostanie zaprezentowany spektakl w reżyserii z udziałem Olgierda Łukaszewicza poświęcony Wojciechowi Jastrzębowskiemu i jego konstytucji dla Europy. I o tej konstytucji już teraz porozmawiam, nie tylko z Olgierdem Łukaszewiczem, który jest już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale także z doktorem Hubertem Weissem, dyrektorem Archiwum Akt Dawnych. Dzień dobry. Dzień dobry. A powodem naszej rozmowy jest właśnie wspomniana konstytucja dla Europy i pan Wojciech Jastrzębowski. Ja najpierw spytam pana Olgierda Łukaszewicza, bo pan chociaż zawodowo jest aktorem i z historią czy prawem zawodowego takiego związku nie ma, to jednak kawał życia poświęcił temu, żeby Jastrzębowskiego i jego konstytucję promować. Dlaczego to dla pana jest tak ważne? Dla mnie jest zachwycające, że rówieśnik Adama Mickiewicza podpisywał te swoje myśli do prawa ustalającego wieczny pokój w Europie jako mieszkaniec Europy. My często między sobą, jak rozmawiamy, widzimy siebie tylko jako obywateli naszej ojczyzny Polski. A dzisiaj nadszedł czas, w którym musimy rzeczywiście myśleć w kategoriach europejskich. Nawet patrząc na wiadomości polityczne codziennie, uświadamiamy sobie coraz bardziej, że Europa musi być coraz bardziej Europą. I to jest piękne, że ktoś, kto czytał Odę do młodości Adama Mickiewicza, ją na swój sposób przełożył, że łączmy się spójrzmy na świat jako pewną całość, na pewien glob, weźmy za ten glob odpowiedzialność i obudźmy się, żeby te horyzonty zobaczyć z wyższego pułapu. I to jest właśnie ciekawe, piękne, romantyczne w tym Jastrzębowskim, a jednocześnie bardzo praktyczne. On daje wręcz takie wyobrażenie o tym, co dzisiaj się dzieje zresztą w Unii Europejskiej, jak można by skonstruować takie przymierze dla pokoju. Na przykład wszystkie narody należące do wiecznego przymierza w Europie winne są równą uległość prawom europejskim. Oto jest dzisiejszy spór. Czy rzeczywiście jest tak, że Malta i Niemcy podlegają tym samym prawom? Ano podlegają. A tymczasem są stronnicy, którzy żeby te zdezintegrować Unię i powątpiewają. Więc dlatego ten utwór można czytać zarówno tak poetycko, romantycznie, ale bardzo konkretnie. No właśnie zastanawiam się, na ile ten dokument był wówczas czymś więcej niż tylko jakąś intelektualną zabawą. Jak na to można spojrzeć? No przede wszystkim jest to owoc jego przemyśleń na pobojowisku. Już 20 lutego 831 roku, kiedy się rozegrały pierwsze pod Olszynką Grodzką bitwy, potyczki, już na tym pobojowisku tworzył ten traktat o przymierzu między narodami ucywilizowanymi. 21 lutego datował, no dosyć już spory tekst pod tą datą. Potem mamy 25 lutego, najkrwawsza bitwa, powstanie listopadowego, 17 tysięcy trupów w ciągu doby i już mam nie mija miesiąc, a on publikuje w piśmie Merkury swoją wersję Konstytucji dla Europy. Mija jeszcze trochę, zbliżamy się do 3 maja, rocznicy Konstytucji, pewnie będzie mówił o tym pan dyrektor Weiss, i on daje żołnierzom ten tekst do ręki, przedstawia się już tylko jako sekretarz z Graina i Szaleńczych Buntowników Polskich. I próbuje tą dyskusję wzniecić. No ale było wtedy tyle różnych pism politycznych. Był strach, że Rosjanie wyrżną Warszawę, tak jak kiedyś 4 listopada 1794 roku mieszkańców Pragi. W ciągu przecież tam 2-3 dni wyrżnięto 20 tysięcy, więc tego się bali. Więc nasi żołnierze byli oskarżani o... No to, że są buntownikami nieodpowiedzialnymi, szalonymi. Ale warto dzisiaj, kiedy ciągle odradzający się ten imperializm rosyjski grozi nam, odnieść się do tamtej epoki Mickiewicza, romantyków i tak dalej, porównać, że to, co się dzieje na Ukrainie, jest bardzo podobne do wojny polsko-rosyjskiej, zwanej Powstaniem Listopadowym. Ja mam teraz kilka pytań do doktora Huberta Weissa, dyrektora Archiwum Akt Dawnych. Jak wygląda ten dokument z takiej fizycznej strony? Czy my mamy do czynienia z takim zapisem przypominającym w jakimś sensie Konstytucję 3 maja? W pewnym sensie tak. To jest rękopis. Do Konstytucji 3 maja to inaczej się odnosi, bo to jest rękopis napisany jego ręką własną. No chyba z 15 kartek, ułożony w punktach, tak jak to jest wydane. Bardzo ciekawy jest, że tak powiem, losy tego dokumentu, bo on, będąc członkiem Królewskiego Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z troszkę innej dziedziny, bo my go nie widzimy tutaj, staramy się go pokazać oczywiście też, ale on był naprawdę przyrodnikiem. I jednym z pierwszych ludzi, którzy opracowywał na przykład obserwacje astronomiczne jeszcze z XVIII wieku, te, które powstawały w obserwatorium astronomicznym na Zamku Królewskim, to właśnie on przygotowywał. Zbierał rośliny i jako członek towarzystwa doszedł do wniosku, że ten jego traktat będzie tam najlepiej przechowany. I w materiałach towarzystwa, to nie jest odrębna rzecz, tylko po prostu te materiały, które zostały z Warszawskiego Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, tam to jest ten tekst rękopiśmienny włączony. Tekst rękopiśmienny jest najpełniejszy, bo on wcześniejsze wersje jak tutaj było mówione, drukował w gazetach ówczesnych. No to było zrozumiałe, bo już w czasie Konstytucji 3 maja tak to działało, że moje myśli szybciutko szły do drukarza, żeby wszyscy w Warszawie, przynajmniej w Warszawie, mogli je znać. Zastanawiam się nad tym tytułem. Niektóre myśli. Tam jest ich 77, ale to jak one są zapisane, oznaczone numerami, to przypomina trochę właśnie zapis jakiegoś prawa. Tak, bo to jest prawo. To miało być prawo. To było pomyślane. Zresztą zaczyna się od tego cytatu z Liviusza, że nawiązanie do prawa, prawda? Na samym początku. Tu się wtrącę, że profesor Grzeszczak, przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, no teraz włożył do podręcznika najnowszego akademickiego prawo Unii Europejskiej właśnie te informacje o Jastrzębowskim. Jako specjalista prawa europejskiego, konstytucjonalista. Bo, no właśnie, Jastrzębowski jest bardzo trudny do zaklasyfikowania, bo jak na niego patrzymy, jak tutaj profesor Łukaszewicz mówił, to widzimy go jako połączenie z romantyzmem, ale on takim romantykiem to nie był specjalnie. On naprawdę był wychowany w oświeceniu i Konstytucja dla Europy ma te elementy oświeceniowe. Nie ma siły, żeby Jastrzębowski nie znał traktatu o wiecznym pokoju Kanta, który powstał parę lat przed jego urodzeniem, w 1799 roku się urodził. I z drugiej strony, jak patrzymy na to, co robił potem, to jest prekursor, albo w każdym razie wpisujący się w działalność pozytywistyczną. Te wszystkie działania związane z przyrodą, z opisywaniem polskiej przyrody, gromadzeniem materiałów, wycieczkami, pokazywaniem kraju. Jakbyśmy przeciągnęli troszkę, rozumiem, że to jest nadinterpretacja, to byśmy mogli powiedzieć, że jeśli szukamy jakiegoś człowieka, który zajmował się ekologią w XIX wieku w Polsce, to na pewno byśmy pokazali Jastrzębowskiego. Chociażby dlatego, że odnowienie lasów koło Łomży, Czerwony Bór, Puszcza Biała koło Broku, to jest jego dzieło. Tam 30 lat były po prostu wyrąbane lasy i komisja rządowa miała problem, no jak zreaktywować te puszcze. I on do tego doprowadził. Oczywiście to już było w tych późniejszych latach. Kiedy już, nigdy już potem żadnego politycznego tekstu nie napisał. Nic się nie pojawiło takiego. Ja chciałbym jeszcze wrócić do tego politycznego tekstu właśnie autorstwa Jastrzębowskiego, czyli Konstytucji dla Europy. Jakbyśmy mieli tak w paru zdaniach zmieścić to, co on tam zapisał, to jaka ta Europa według niego miała być? Jak miała być ułożona? No przede wszystkim ma być kongres, który odpowiada naszym dzisiejszej Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu, i że prawa europejskie stanowi kongres przez pełnomocników narodów, chociaż prawa narodowe stanowi Sejm, ale wszystkie narody mają być pod tym samym, że tak powiem, pręgierzem tego samego prawa. On sugerował nawet to, co dzisiaj jest dokładnie dyskutowane, żeby była wspólna armia, cała broń, żeby była pod kontrolą jednego ośrodka, właśnie Kongresu Europejskiego. Tam jest wiele elementów takich, które są podobne dzisiaj, które się zrealizowały w Unii. Mieliśmy nawet taką wystawę na Parku Żeromskiego na Żoliborzu, które pokazywały na kilkunastu tablicach, ile pomysłów Jastrzębowskiego zrealizowanych jest dzisiaj w Unii Europejskiej. Ja tutaj muszę postawić kropeczkę, ponieważ zbliża nam się tutaj koniec naszej rozmowy, ale warto mi się wydaje przypomnieć jeszcze wszystkim tym, którzy zainteresowali się i postacią Jastrzębowskiego, i samą Konstytucją dla Europy, o tym wydarzeniu, które jutro będzie mieć miejsce. Gdzie i kiedy, tak pokrótce, zapraszamy się na Stare Miasto w niedzielę o godzinie 15. Czytać będą między innymi młodzi ludzie, student, który w maju urodził się 2004 roku, i student, który urodził się w czerwcu tego samego roku, czyli rówieśnicy Unii Europejskiej, a także młoda aktorka z Ukrainy. Więc oprócz zawodowych aktorów, aktorek wystąpią także ci, No bo teraz jest kolej na was, młodzi towarzysze. Bo nie tylko my starcy mamy grzebać w historii, tylko wy macie, młodzi, apeluję w tej chwili, dopatrzeć się tak jak w tej odzie do młodości. Odam do młodości jest naprawdę i dla was testamentem, jest w stanie ożywiać was do zmiany świata na lepsze. Olgierd Łukaszewicz, aktor, fundator Fundacji My, Obywatele Unii Europejskiej. Dziękuję pięknie. Oraz dr Hubert Weiss, dyrektor Archiwum Akt Dawnych. Pięknie dziękuję. O Konstytucji dla Europy rozmawialiśmy i o Wojciechu Jastrzębowskim. I saw you in the battleship, but it was only a lookalike. She was nothing but a vision trick. Under the warning light, she was close enough to be your ghost. But my chances turned to toast when I asked her if I could call her your name. I thought I saw you in the rusty hook, huddled up in a wicker chair. I wandered over for a closer look and kissed whoever was sitting there. She was close and she held me very tightly, till I asked awfully politely, please, can I call you her name? And I elongated my for me to hear her speak, and she had a broken arm. It was close, so close that the walls were wet, and she wrote it out in letter sets. No, you can't call me her name. And tell me, where's your hiding place? I'm worried I'll forget your face. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Oddychaj ze mną zaczarowanym powietrzem. Obłędnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Statki w butelce, tęsknią za morzem, mają mokre sny. Egzotyczny ptak, zamknięty w klatce, ucieka w sen, by przyśnił mu się wiatr. W zielonej sukience zabijasz mnie tak. Kocham.

he's finding out. Nobody gives a Childish Gambino w Trójce na 20 minut przed godziną 9. Oj, gorąco się zrobiło u nas, chociaż szczerze mówiąc przez te ostatnich kilka dni, kiedy temperatura w mojej miejscowości nie przekraczała 30 stopni Celsjusza, cieszyłem się, że nie ma takich upałów jak tydzień wcześniej, gdzie ten słupek rtęci dochodził do 34-35. Ale na południe Europy mają gorzej. O ile gorzej, o tym opowie Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. No rzeczywiście na południe Europy jest dużo goręcej niż u nas, bo tak jak my tu mówimy o rekordowych temperaturach, kiedy termometry pokazują 34-35 stopni Celsjusza tego lata. Raz widziałem na termometrze w Warszawie 36 stopni. To na południe Europy jest powyżej 40 stopni w bardzo wielu miejscach, a pod 40, 38, 39 to jest właściwie w tym momencie standard. I o ile do tego przyzwyczajeni są w jakimś sensie na przykład Grecy, czy mieszkańcy włoskiej Sycylii, czy hiszpańskiego południa, to ten żar sięga coraz dalej na północ. Kraje Bałkanów Zachodnich, Rumunia, Mołdawia, nawet Węgry. Tam upały rzeczywiście są absolutnie rekordowe. Natomiast w Grecji na przykład to wszystko odbija się bardzo mocno na turystach. W ostatnich dniach wiele atrakcji turystycznych w Atenach było w ciągu dnia zamykanych, dopiero otwieranych późnym popołudniem, kiedy robiło się chłodniej. Akropol chociażby, cóż się dziwić. Duża skała w centrum miasta, piękne ruiny świątyń, ale rzeczywiście człowiek jest tam wystawiony na słońce bardziej niż chyba gdziekolwiek indziej w tym mieście. Więc dochodzi do online, dochodzi do różnych niebezpiecznych sytuacji. Tam na stałe jest karetka greckiego Czerwonego Krzyża, ale przy największym żarze trzeba nawet ten akropol zamknąć, a Konstantinos Gavrilidis, właśnie z greckiego Czerwonego Krzyża, mówi: no my chyba już tam zostaniemy na stałe z tą karetką pod Akropolem. I tak mówi o tym. Niestety wydaje się, że z taką sytuacją będziemy mieli w tym roku do czynienia dłużej. W ostatnich latach temperatury z roku na rok się podnoszą. W czerwcu tego roku pobiliśmy rekord gorąca, odkąd robi się pomiary. Chyba musimy się nauczyć z tym żyć, dbać o siebie. Ale i tak spodziewamy się zwiększonej liczby przedwczesnych zgonów z powodu upałów w najbliższych latach. No i bardzo silne upały, jak mówiłem też w Rumunii, w Bukareszcie, wygięte od gorąca tory tramwajowe. Były w tym tygodniu kłopoty właśnie z komunikacją miejską. No i choćby pani Elena, mieszkanka Bukaresztu, mówi: nie jestem do tego przyzwyczajona. Rumunia to jest miejsce, gdzie latem jest gorąco, ale nie aż tak, mówi pani Elena. No tak się właściwie żali. Mieliśmy już wcześniej fale upałów, ale nigdy tak długie. Zwykle po maksymalnie tygodniu, no, 10 dniach przychodziło ochłodzenie, a teraz już od miesiąca są straszne upały. Nawet w nocy, bo w ciągu dnia to już nie ma nawet co mówić. Pękający asfalt na Węgrzech od upału. W Serbii największe słone jezioro, atrakcja turystyczna, wyschło całkowicie. A po tych upałach wielkie burze. W Skopie, w stolicy Macedonii Północnej, wczoraj pół miasta było bez prądu właśnie po bardzo ciężkich nocnych burzach. Włochy, tam też gorąco. Też to się odbija na turystach, którzy te miasta zwiedzają. Właściwie w tych godzinach największego upału turyści z ulic Rzymu znikają, co potwierdza zwiedzający to miasto australijski turysta Bruce, który opowiada tak. Myślę, że bardzo trudno się zwiedza Rzym w takie upały. Przyjechaliśmy tu już 5 tygodni temu i z początku było przyjemnie, ale robiło się coraz goręcej. I teraz w ciągu dnia nie da się już po tym mieście chodzić. Chyba że zrobimy to, co dziś, czyli pójdziemy zwiedzać katakumby. No i niestety ta pogoda powoduje też, że rośnie zagrożenie pożarami. W Grecji co i rusz mamy jakieś pożary lasów czy nieużytków. Chorwacja też się z tymi pożarami mierzy. W okolicach Splitu wybuchł duży pożar niedaleko Trogiru, więc bardzo popularnego wśród turystów nadmorskiego miasteczka. Udało się ten pożar opanować, ale płomienie dotarły na odległość 20 metrów od zabudowań, tych pierwszych przedmiejskich zabudowań w Trogirze, więc sytuacja była niebezpieczna. Trzeba było ewakuować m.in. jedno pole namiotowe. Na szczęście strażakom ten ogień w ostatniej chwili udało się opanować. No i nie tylko to południe Europy, bo i Ukraina cierpi z powodu upałów, dlatego że ta fala upałów, to gorąco tak nieco na północ zakręca dopiero na wysokości Ukrainy. Nas to troszkę mija, jest gorąco, ale nie aż tak bardzo. Na Ukrainie w wielu miejscach też termometry pokazywały w tym tygodniu powyżej 40 stopni. I także w tych miejscach, gdzie toczy się niestety wojna. Opowiadałeś o tych miejscowościach turystycznych. Dla mnie to wszystko zaczyna wyglądać w taki sposób, że turystyka latem przestaje mieć sens na południu Europy. No na pewno, jeśli chce się zwiedzać miasta, jeśli chce się chodzić po miastach, to na pewno jest to bardzo trudne. Jeśli ktoś chce leżeć nad morzem, pewnie da się znaleźć cień, pewnie da się znaleźć takie miejsce, gdzie można sobie poleżeć, ale tak, to jest rzeczywiście coraz trudniejsze, bo te upały, te susze, to jest, tak jak mówiłem, ryzyko pożarowe. To są kłopoty z, właśnie jak w Skopie, w stolicy Macedonii Północnej, z energią elektryczną. To są kłopoty z wodą. To się wydarzało w tym roku na przykład na Wyspach Kanaryjskich, ale także na włoskiej wyspie Capri. Pamiętamy, że trzeba było wstrzymać promy z kolejnymi turystami, bo na wyspie zabrakło wody i nie było jak przyjmować kolejnych turystów. Także no rzeczywiście ten urlop się robi coraz bardziej kłopotliwy na południu Europy, choć południe Europy jest przepiękne, więc trochę szkoda. Ale może bardziej będzie się nadawało do odwiedzenia zimą, a latem zaczniemy powszechnie jeździć gdzieś na północ, żeby było chociaż trochę lżej. Michał Strzałkowski, dziękuję pięknie. Dziękuję. Cannon's Sweeter za nami. Do dziewiątej zostało 6,5 minuty, w trójce po dziewiątej śniadanie z polityczkami i politykami, po 13:00 audycja prosto z wrocławskiego festiwalu Nowe Horyzonty. Za poranną audycję dziękuję Olga Szućko, Paweł Turski, Stanisław Perzyna, Michał Matus. Życzymy dobrego dnia z latem w mieście. Autopromocja. Przed nami kolejne międzymiastowe wydanie audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Prosto z Wrocławia opowiemy o rozpoczętym właśnie festiwalu Nowe Horyzonty. O tym, czego w programie nie można przegapić i jak nie stracić głowy od nadmiaru filmowych wrażeń. Zapowiemy też nadchodzące wrocławskie wydarzenia kulturalne i przypomnimy, że zbliża się kolejny festiwal filmowy, czyli Dwa Brzegi. Zapraszam dziś od 13:00. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład OLED 55 cali LG 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 4399 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Odkryj potęgę doskonałości w doskonałej cenie. Teraz nowa Skoda Octavia z upustem do 7000 zł w premierowej ofercie. Odwiedź salon Skody i poznaj szczegóły promocji. Zapraszamy. Nowa Skoda Octavia. Potęga doskonałości. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg